Откровення. Розділ 16. Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів: «Ідіть і вилийте на землю сім чаш обурення Божого». І пішов перший і вилив свою чашу на землю. І наробився гнояк, злий і поганий, на людях, що мали клейно звіра і що поклонялися образові його. Другий вилив чашу свою на море, і стала кров, як у мертвого, і всяка душа жива, що в морі, вмерла. Третій вилив чашу свою на річки і на джерела вод, і стала кров. І почув я ангела вод, що говорив: «Праведний ти, той, хто сущий, і хто був, і святий, що так судив. Бо кров святих і пророків пролили вони, і кров їм дав ти пити. Достойні того». І почув я від жертовника, що говорив: «Так, Господи, Боже Вседержителю, істинні і праведні суди Твої». Четвертий вилив чашу свою на сонце, і дано йому палити людей вогнем. І палено людей спекою великою, і блюзнили вони на ім'я Бога, який має владу над карами цими, і не розкаялися, щоб віддати йому славу. П'ятий вилив чашу свою на престол звіра, і зробилося царство його мороковим, і кусали язики свої від болю, і блюзнили на Бога Небесного від болів своїх і від виразок своїх, та не каялися в ділах своїх. Шостий вилив чашу свою на річку велику Ефрат, і висохла вода її, щоб приготовився шлях царям, які від схід сонця. І побачив я з рота дракона, із рота звіра, із рота лжепророка виходили три духи нечисті, немов жаби. Тож і є духи демонські, що творять знамення, що виходять до царів цілої вселенної, щоб зібрати їх на битву в день великий Бога Вседержителя. Глядіть, іду неначе злодій. Блаженний, хто пильнує і одежу свою береже, щоб не ходив голим, і не бачили сорому його. І зібрали їх на місце, що зветься по-єврейськи Армагедон. А сьомий вилив чашу свою на повітря. І вийшов голос могутній із храму небес від престола, говорячи: «Сталося!» І зчинилися блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус настав великий, якого не було, відколи люди на землі. Такий землетрус той великий. І розпалося місто велике на три частини, і міста язичників упали, і Вавилон великий згадано перед Богом, щоб дати йому чашу вина від палкого гніву його. І зник усякий острів, і гір не знайшлося. А град, завбільшки як талант, падав з неба на людей, і блюзнили люди на Бога за кару граду, бо кара його велика вельми.